राम शरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 16 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। सब जगह ईश्वर रूप ही है, क्योंकि एक भगवान है, एक ओम बहु श्याम ऐसा है, मैं एक ही बहुत रूप से हो जाऊं। इस वास्ते बहुत रूप से भगवान ही सब बने। इसको भागवत में आद्य अवतार भी बताया है कि पहले भगवान विराट रूप से प्रकट हुए, तो भगवान ही विराट रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से भगवान ही प्रकट हुए, तो भगवत स्वरूप ही है। जब सब संसार भगवत स्वरूप है तो हमारी क्रिया नारी क्या हो गई? भगवान की आराधना ही हो गई। यद्य कर्म करो मैं तत्त अखिलम संभव तवाराधनम। एक भक्त कहता है, हे शंकर, मैं जो जो करता हूँ वो सभी आप ही आराधना ही है। खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, बैठता हूँ, जगता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ, सब आप गए कर्म, आप गए काम करें। टट्टी पेशाब फिरना वो भी आपका शरीर, जैसे आप गए शरीर को सफाई करना ही आप गए काम है। कूड़ा करता हूँ तो सींकता हूँ, तो थूकता हूँ तो आप ही काम करता हूँ, झाड़ू देता हूँ, फूस साफ करता हूँ, फेंकता हूँ तो आप ही काम करता हूँ। कोई काम ऐसा नहीं जो आपका ना हो, आपका ही काम हो। जब वासुदेव सर्व हो तो कार्य सबका सब भगवान का ही पूजन हुआ, भगवान का ही भगवान पूजन। सब भाई बहन अगर ये विचार करें हम भगवान का ही पूजन करते हैं, सब काम, रोटी बनाना, रसोई करना, भोजन देना, झाड़ू देना, जल भरना, पानी करना, रसोई बनाना, काम करना, भगवान का काम, भगवान भगवान का काम है, सभी भगवान है, भगवान ही काम है। करते ही दिन भर रात भर जो कुछ काम करे, सोता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, बैठा हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, चलता हूँ तो भगवान का काम करता हूँ, बोलता हूँ तो भगवान करता हूँ, चुप होता हूँ भगवान का काम करता हूँ। यदि कर्म करो मैं तथा खिलाऊ, जितना जो कर्म करता हूँ तथा खिलाऊ संभव तुम्हारा आपका आराधना ही है, आपका भजन ही है। सब समय में सब क्रिया आपकी, आपके जाने करता हूँ, आपका ही काम करता हूँ, आपका ही हूँ, आपका ही काम है, आपका ही काम करता हूँ मैं, जो करता हूँ। यदि यदि कर्म करोगे तथा मिला सब भाइयों बहन, सीधी सादी बात है, सब भगवान का कर्म है, भगवान का काम है, भगवान का काम है, भगवान का। सुनते हैं तो, बोलते हैं तो, कहते हैं तो, किसी को कहते हैं, किसी को सुनते हैं, कोई बात करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी काम करते हैं, किसी की सेवा लेते हैं, सब करते हैं, सब आपका आराधना, आपका काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा भजन है, असली भजन है, असली बहुत भजन है ये। क्यों ऐसा कहते, कैसे क्यों? जैसे माँ का बालक होता है, बालक दौड़ करके दूर जाता है तो माँ हंसती है, दूर से दौड़ करके उनमें चल जाता है तो हंसती है, तो पीछे से आते ही पीठ पर चढ़ जाता है, पीठ पर तो माँ हंसती है, क्यों बालक माँ का है, इस वास्ते उसी हरेक से सारी अपनी सेवा होती है। ऐसे हम सब के सब भगवान ही बालक है, तो इस वास्ते जो काम करते हैं भगवान करते हैं, पूरे भगवान खुश होते हैं। तो साधन होते हैं, साधन होते हैं वे सब शास्त्र निषिद्ध तो काम करते नहीं, निषिद्ध काम होते मतलब नहीं है, निषिद्ध होता है कामना होने से, निषिद्ध कर्म की जड़ है कामना। अत कहना प्रयोग तो एवं पापम चलते पुरुष, पाप आचरण क्यों करता है तो अगर मतलब काम है क्रोध है, काम क्रोध के कारण से आदमी निषिद्ध कर्म करता है, कामना कोई नहीं, क्रोध किसी पर नहीं, तो निषिद्ध काम होता ही नहीं। काम और क्रोध होने से निषिद्ध कर्म होते हैं, काम और क्रोध से होते हैं भगत के, इस वास्ते भगवान का काम है। हरदम सब काम करते हुए भाई बहन ऐसा करो, सब काम भगवान करते हैं, भगवान करते हैं, बहुत बढ़िया भक्ति है, असली भक्ति है, असली भक्ति बहुत ही सीधी सी, सबका सब भगवान का काम। तेईस घंटा और 59 मिनट करे, 1 मिनट ना करते भगवान का काम नहीं हुआ। ऐसे दिन सभी भगवान का, भगवान यही है, भगवान का काम करते हैं, भगवान ही दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं हर दिन। कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं, ऐसा कोई चिंतन नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं जो भगवान का काम न हो। केवल याद रहे भगवान का काम है, भगवान का काम है, भगवान का काम है, भगवान खुश हो रहे हैं, भगवान खुश रहे। जैसे माँ खुश होती है ऐसे ही भगवान ये तो मई वंश हो, भगवान के वंश है। ईश्वरांश जीव अविनाशी, ईश्वरांश हम भगवान का अंश है, भगवान का काम करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। छोड़ा जगना, स्नान शौच कपड़ा धोना, जो कुछ करना अब काम हरदम भगवान का काम करते हैं, हरदम हम भगवान के ही है। जैसे लड़की ब्याहती है, ब्याहने पर शास्त्र जाती है तो सब काम अपने शास्त्र ही करती हो, रसोई बनाने तो काम करती है, तो कपड़ा पहनती है, तो एक टेकी भी लगाती है ना पति के संबंध से, बस वो बढ़िया काम सब काम होती है। हमारा कोई काम है नहीं, हमारा काम भी कुछ नहीं, हम तो घर पर से पिता के यहाँ से आ गई यहाँ पर, हम काम करती हूँ, केवल काम कर रही हूँ। ऐसे भगवान का काम करते हैं, हमने भगवान के हैं, भगवान हमारे, भगवान का काम है, सब काम भगवान का। शरीर के निर्वाह के लिए काम करते भगवान, यत करो सी दर्शनासी, यत करो सी दर्शनासी, जिहो से यत तपस्यासी, वो भी भगवान ही है। ददासी जिहो से तपस्यासी, वैदिक शास्त्र का भी सब भगवान का है। तत्कुरुष मदर पर हम शुभ अशुभ फल रहे हो, इस प्रकार से अशुभ अशुभ सब फलों से मुक्त हो जाएगा या मेरे को प्राप्त हो जाएगा। सब काम भगवान का, सभी श्रद्धा श्रद्धा देखना उठना बैठना सुनना जगना, अपना कोई काम है नहीं, अपने स्वार्थ है नहीं, अपने कोई कामना नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपने कोई क्रोध नहीं, अपने किसी विकार नहीं, भगवान का काम कर रहे हैं, हरदम मस्त हो रहे हैं। सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं, कुछ भी करते हैं, संभव तबाराधन आपका आराधन हो रहा है, अब वही काम कर रहे हैं। ये विकार आते हैं ना, विकार में गड़बड़ी होती है, विकार है ही नहीं, भगवान है। पर ये विकार भी आ गया तुम्हारा, आ गया भगवान भी याद कर ले, हे नाथ आपका ये भी आप। हम क्या करें, आ गया आ गया, ये भी आप कही आप कही सब बिगाड़ को चाहेंगे, बिगाड़ मिट जाएगी, बिगाड़ ठहरेंगे नहीं। जब भगवान की बुद्धि हो जाएगी, भगवत बुद्धि होने से सबके सब कर्म शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएगा, परमात्मा को हो जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति के कारण हो जाएगा, सब भगवान का, सब भगवान का, भगवान में हमारे काम है नहीं, हम आप भी हम भी हम हमारे नहीं है, भगवान के ही है, हम खुद भी हमारे नहीं है, तो हमारे काम कैसे हुआ, हमारे काम कोई नहीं है, अब वही काम है, अब वही काम करते, कहीं जावे तो आप काम आप है, तुम्हें काम आप है, भोजन कहीं भी काम आपका ही है, जब भी काम आपका ही है, वैसे तो काम आपका चाहे तो यहाँ वो काम, याद करो से सब अपन मेरे अपन कर दे सब भगवान के अर्पण भगवान काम कर दिया, आर में मौज में मस्ती में हरदम ही, हरदम ही आपके काम कर रहे हैं, हरदम ही खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, हम आप ही अपने नहीं है तो हमारा काम अपना जैसे हुआ, हम आप नहीं है, खाना पीना चलना फिरना बैठना उठना सोना चलना तदगुरु समर्पण शुभ अशुभ फल मोक्ष से, विमुक्त हो मामो पेशसी, कितनी सोरी बात है, कितनी शुरू बात है, क्यों याद रखना है, पहले कोई विकार भी आवे तो भगवान को याद करो, तो विकार मिट जाएंगे, उसमें पश्चाता मत करो, वो भगवान का अर्पण कर दिया, अब आ गए मन आ गए तो आप गए आप गए आप गए अर्पण, विकार रहेंगे बिगा नहीं रहेंगे, बिगा रहेंगे निर्विकार जीवन हो जाए, सब भगवान का, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की राजी के लिए, बच्चे की चार शेषा दे करे वो नकली रोता है, बताए माँ हंसती है ठहरा ठहरा मेरी मारी है, इसे ठाकुर जी का हुआ है, हम ठाकुर जी है ईश्वर जीव अविनाशी अपने काम धंधा दूसरे को, हम ठाकुर जी तो हमारे काम भी ठाकुर जी का, ठाकुर जी का पढ़ो, ठाकुर जी मस्त हो जाए हरदम हरदम मौज में रहे, मस्त में रहे, ऐसा काम ठाकुर जी का है, ये अनन्य भगत होता है, आश्रय भगत है भगवान का, बालक को देखकर खेलता देखकर नकली रोता देखकर अश्रय रोता देखकर सर माँ खुश होती, ऐसे भगवान हमारे तुम्हें हो माता से पिता तुम्हें हो तुम्हें बाप माँ आप ही हो बाप भी आप ही हो भाई भी आप ही हो संबंध आप ही हो कुटुंब भी आप ही हो धन भी आप ही हो विद्या भी आप ही हो तुम्हें हो सर्व माम दे सर्व माम सब कुछ आप ही हो आपका ही गाँव है ऐसा ठाकुर जी काम करो दिन भर में काम मस्त नारायण दे मारे गंगा जी का स्नान करते आपका काम गंगा जी मारते आपका काम कपड़ा धोते आपका काम कूला करते आपका काम नाक सिंह सिंह तो आप होता हूँ थोके तो आप होता हूँ लोकोई तो आप होता हूँ याद याद कर्म होते हैं जो जो करते हैं भगवान के ही हमारे भगवान ही सब लड़की जब सास रहेगी तो सास का काम है सब काम पति के नाते सब काम है और हमें क्या मतलब है, और हमें क्या शास्त्र से मतलब, क्या पीर से मतलब, क्या घर से, क्या धंधे से, अपने ठाकुर जी का काम करते हैं, मौज में मस्ती में रहेंगे, खुश होगा, प्रसन्न होगा, भगवान का काम मिल गया और क्या चाहिए, भगवान का साक्षात परमात्मा का काम है, ठाकुर जी का काम है, अपने मौज होगी। आप काम करते हैं, बोले तो सुना हुआ तो सुने तो सब काम भगवान का है। शुभ अशुभ पले रे मोक्ष से कर्म नहीं, शुभ अशुभ न हो, अपना काम नहीं, अपना नहीं, अपने लिए नहीं करना है, अपना कल्याण करने के लिए करना है, कोई भी नहीं, अपना नहीं, अपना काम यही है, अपना काम कोई है नहीं, आपका ही काम है, आपका ही काम है, सब ठाकुर जी का काम है, सब ठाकुर जी का काम है, कैसी मौज की बात है। ठाकुर जी का काम मिला है भाग्यशाली आदमी को, वो श्रेष्ठ ठाकुर जी का, अपने सभी काम ठाकुर जी का, यद यद कर्म करो मैं तो तद फलम, मन में प्रसन्न रहेगा, दुखी हो जाए, बुखार आ जाए तो काम आपका ही है, बीमारी आ जाए तो आपका ही काम, मृत्यु है मत मृत्यु आपका काम, आनंद है मौत में भी आनंद, मौज में ही आनंद, जो भजन काम ठीक है, जो सामने आ गया काम ठाकुर जी का, हरदम हरे काम, जो काम सुंदर सब लग, सब का सब भगवान का काम, भगवान का काम, भगवान का श्री ठाकुर जी का काम है, सब मस्त हो रहा है, आनंद है, मौज में लगा गया, कोई काम ऐसा है नहीं जो ठाकुर जी का ना हो, क्योंकि वासुदेव सर्वम तो ठाकुर जी काम है, सभी सब काम ठाकुर जी का, रोवे हंसे बैठे खिले सोवे चले, बहनों माता बालकों का पालन करे तो भगवान का ठाकुर जी का काम है, बाल मुखन खेलते हैं, यशोदा मैया धमकाती है, क्यों लगा तेरे खाई माटी क्यों खाई बोल, लकड़ी जी में पुजारी ठाकुर जी डरते, ठाकुर जी डरते, राक्षस नहीं डरते, बड़े बहन मैया मारेगी, मैया मारेगी, ठाकुर जी का काम है सब, बस रहे तो सोते है तो रहे तो बिल्लो ना करे तो सब काम करे ठाकुर जी का, ठाकुर जी का लाला काम करता है, ठाकुर जी काम करते हैं, ठाकुर जी काम हमारे, हमारा काम है ही, हमारा कोई काम है, कोई धंधा है, हमारे कुछ करना नहीं है, हमें ठाकुर जी सेवा ही करना है, ठाकुर जी काम करना है, हरदम प्रसन्न है, हरदम खुश प्रसन्न। स्वकर्मणा तम व्यर्थ सिद्धि विन्दति मानवा गीता में लिखा है यत प्रवृतिर्भूतानाम ये सर्वमिदं ततो जिससे संसार पैदा हुआ और जिससे संसार व्याप्त है सभी स्वकर्मणा तम व्यर्थ अपने कर्मों से पूजन करे जो करता है वे पूजन सामग्री वे कर्म स्वकर्मणा तम व्यर्थ सिद्धम विन्दति मानव अपने कर्म सब से भगवान काम करे जल भरे तो काम भगवान रसोई बना दो भगवान का काम झाड़ू दे दो भगवान का काम स्नान कर दे भगवान का काम अपने निहाल हो गई बात है ये बढ़िया बात हाथ लग गई बस ये भगवान की कृपा से होता है सभी प्रभु की कृपा से भगवान का काम है भक्त का माजा बुखार आ जा कर वो भी जो काम भाई है भगवान काम क्रोध लो बाटी में तो बस है नहीं वो भी हो जाए हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु भगवान का काम करे भगवान का काम कर खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए राजी हो जाए हरदम चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते खाते पीते सब काम भगवान करते रहे हरदम सुबह सुबह रे मुझसे सुबह सुबह दोनों तरह से मुक्त हो जाएगा शुभ का कोई स्वर्ग मजना नहीं अशुभ का कोई नरक मजना नहीं सुबह सुबह रे मुझसे सब सुख जाए कर्म बंद नहीं कर्म बंद सब सुख जाए बंद कैसे कर्म अपने लिए कर्म है कर्म बांधते हैं अपने करें तो अपने भी बांधते हैं अपने ये नहीं भगवान के लिए करे अपने बंधन हो गए संभोतवाधना एक बहुत बढ़िया चीज वैसी है सबसे श्रेष्ठ चीज है हरदम प्रसन्न सदा दिवाली संत के आठों पैरा मन मौज हो गई आनंद हो गया भगवान की सेवा हो गई खाना पीना भगवान की सेवा सोना जगना भगवान की सेवा बोलना चलना भगवान की सेवा सत्संग सुनना भगवान की सेवा सत्य सुना में भगवान की सेवा पुस्तक पढ़ना भगवान की सेवा और समझदारी भगवान की सेवा बात बढ़िया नहीं है भगवान की सेवा अपने तो भगवान की सेवा से नीचे उतरे ही नहीं हरदम भगवान की सेवा बस हरदम आनंद रहना चाहिए भगवान की सेवा कर रहे भगवान राजी हो रहे हैं भगवान प्रसन्न हो रहे हैं घर का भोजन करता है महाराज हो जाए बढ़िया भोजन करना है भोजन करता है भगवान ही सेवा हमारे अपने घर अपने क्या भोजन से मतलब क्या जल से मतलब क्या बैठने से क्या उठने से ठाकुर जी से जिससे उत्पन्न हुआ है उसकी सेवा है उत्पन्न भगवान से हुए भगवान का काम भगवान की अर्पण सब समय भगवान के अर्पण है भगवान का कोई काम नहीं वो सब भगवान का काम सभी भगवान का। भगत करता है वो भगवान का काम करता है। हम जिये तो आपके लिए, मरे तो ये आपके लिए, बीमार में तो आपके लिए, स्वस्थ में तो आपके लिए, भगवान के। भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान की दृष्टि में रहते हैं, उसके काम करते हैं। रहते हैं भगवान के दरबार में, काम ही करता उसी का। यद करोषि यद सत्पुरुषम् दर्पणम् शुभाशुभ फले। ये बात है महाराज, पंचामृत है भगवान के हैं, भगवान दरबार रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के प्रसाद से भगवान के जन्म की सेवा करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, ये भगवान काम, और करते हैं ये भी भगवान का काम, खाते पीते ये भी भगवान का काम, सेवा करते हैं ये भगवान का काम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण